tańczcie na przekór geometrii. O efekty i kto najlepszy, niech pokaże parkiet. Znasz mnie na pamięć, battle na amen. Ale je wrażę, nielegalne akcje jak Kacek. Pamiętam Robson, Vera, Kapsel. Kopi też film, szacunek, Vasquez. Ponad miastem, w ekstraklasie, orangę. Raptem, kilka lat temu kocham taniec. Open taniec, rap jest dla mnie jak bacie. Rzutem na taśmę, produkuję wam przesłanie. Mam telenary wytarte od zawsze. Wy macie ten talent, więc oddajcie go w walce. Tańczcie dla tej kultury, dla niej składam hołd wszystkim tancerzom w państwie. Kiedyś BMC, teraz genialne MC. Nadszedł ten dzień, struktura pęknie. Kiedy otworzę księgę, podnieś rękę w gejście. Komercje pierwsze, to nie są tanie brednie, to pewne. Schowaliście nasz hip-hop w kieszeni, jestem złodziejem. Zajebałem go i wieje, niosę nadzieję. Eliminuję dwutlenek, opętam scenę. Wypuszczę z klatki bestie, wraz i resztę. Żywi się krwią i mięsem, ona jest we mnie. Przekazał ją korzenie, rządzę jak Quebec. Przywołuję pokolenie. Style powery, nie ma miejsca na przesy. Dwa adaptery, odbudujmy fundamenty. Początek ery, b-boye i MC's. Ej, to dla chłopaków jest breakbeat.